comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. És 1 de setembre. És dimarts. Estem un poc... És un dia de canvi, no? És un dia en què arranca la temporada. No comença encara la tardor, però estem un poc de reseteo, de recomençament i de retrobament de companys i companyes con caras relajadas i aspecto fantástico. Cheque bé, cheque bo, cheque a gust. I con cada dia, la benvinguda a València Abierta. No saps quant hem tirat en falta. Eixa somriure, eixa alegria, eixa benestar que dona, eixa veu agradable pels matins, eixa companyerisme. En fi, i la faena que fas, eh? Arantxa Ferrer, què tal? Com hola, estàs? Hola, com esteu? Hola, hola. Molt bé, eh? Relaxada, com tu has dit, sí, després d'unes vacances molt xules i en ganes. No m'agrada a mi això de tornar ahir en depressió, no m'agrada. Tens un aspecte esplèndid, que... A tenor del teu aspecte, vull dir, t'han sigut unes vacances fantàstiques. Sí. Pues això, celebrant que de miqueta en miqueta van incorporar-se els companys i que Arantxa Ferrer, ja l'heu sentit durant tot el matí, en Música Mentre Trabajas, pues ja està entre nosaltres i està portant el control i està ahí a quatre mans pegant-li al Facebook i això i allò. I Sílvia Tomàs no està amb nosaltres, home, que si està, i a més la tinc així a la voreta en el rogle, cosa que m'alegra especialment. I mans Sílvia, lliures. I en les mans lliures. No tens en una mà el telèfon, en un altre l'ordinador i en un altre pujant la regleta del so i obrint el micròfon, cosa que sí va fer Arantxa Ferrer. Però bueno, ja diguem que l'equip estem una miqueta més al complet, cosa que també celebra. Què tal? Molt bé. Tot bé, eh? Sí, tot bé. I tenia moltes ganes precisament d'això, de tornar a la marxeta. Que setembre, com tu dius, és ja com el punt de partida de la temporada de vida, no? De vida normal. Pareix que tot el que comença en setembre té que començar pues, per la resta de l'any. I avui precisament el programa té un contingut enfocat a això, precisament, a com enfoquem ara el mes de setembre, com estan els propòsits que tenim ahí guardats en el calaix, si els posem en marxa, si no, si ens agobiem massa, si no, i amb la persona crec que més adequada per a donar consells que estarà avui així. Pues així no és, un bon amic, és professional de... Iniciatives per al canvi, és un periodista, un motivador, a més és un profe de ioga, i jo crec que els consells que ens dona, les reflexions que ens faça en el matí d'avui en el programa ens aprofitaran molt, tant si estàs bé per a millorar, com si estàs una miqueta xungo o xunga per a este retorn, este reset de canvi d'estació i de canvi de cicle, de començament de nou curs, te vaja una miqueta millor. Li diuen Arnau Benlloc, i l'esperem cap a la una i mitja per a xerrar una miqueta en ell. Serà un plaer. Parlant de tornar i de tornada, també hi ha novetats en la programació de Levante Televisió relacionada amb el món de les falles. Setembre torna a reactivar l'activitat fallera, que en el mes d'agost ha quedat parada. I ja tenim ahir, Arantxa Ferrer, tu creus una... Sí. Una gran seguidora de les falles i fallera, vaja, fins a la molla de l'os, el 26 de setembre, al pavelló de la Fonteta. Ja tenim la elecció de les Corts d'Honor. Emocionant, eh? Que xulo, sí que és eh? El punt de partida del nou exercici faller, que, bueno, per a unes quantes xiques, este mes de setembre estan ja nerviosetes. Pues a totes elles les anirem coneguent en un programa especial que cada dia, des d'avui, tots els dies, en Levante Televisió, a les 20:45, tindrem un programa, ja dic, especial preseleccionades 2016, programa diari que presentarà el gran Jaume Brunxut, que estarà també amb nosaltres per a contar-nos això, bueno, una pinzelladeta, moltes d'elles ja Jaume les coneix, les 72 candidates a ser fallera major de València i cor d'honor de la fallera major de 2016, i ens donarà algun detall d'este mini tot és festa, per dir-ho així, que cada dia a les 20:45 no s'ho perdeu en la sintonia de Levante Televisió. Per descomptat, ens anirem de festa també, hi ha festes en localitats de l'Horta, com per exemple a Meliana, Bueno, i ens farem ressò d'un vídeo viral que de veres és per a voreu. És per a voreu. De Meliana ens anarem a Mislata, també. Mislata, terra natal, de Jaume Bronxut. I resulta que a Mislata hi ha un xicon en gran talent que té milions de visites a YouTube i que balla... Balla especial, no? No, a veure, balla bé, perquè ell és ballarí, però el cas és que és l'entorn, no?, i el context en el que es produeix i se ball, que no és un altre que una piscina, que molta de la gent que estarà escoltant haurà vist, mira... És que és divino, és que esperant-nos-lo a casa. Ja li ho he dit jo, que és un crac del ball, i ens ha dit que ens acostarà un poquet pues, com està vivint esta botxeria, perquè en qüestió de 48 hores el xic s'ha convertit en un fenomen viral a tot el món. Clar, hi ha molts estrangers estiuejant a Mallorca, que és on s'ha produït esta gravació, i és mislatero i té, pues això, pedigrí valencià 100%. Ara parlarem amb ell, eh? Diuen Álvaro, ha fet este vídeo d'Aquajima, ritme de Beyoncé, que està sent tot un autèntic fenomen viral. Ara parlem en seguida en ell i moltes més coses. I per descomptat també parlarem de l'actualitat del València Club de Futbol. Ale, vinga, que són les 12:37. Benvinguts i benvingudes. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida, pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. Que no sé jo què té esta cançoneta, que és que ara que l'has sentida mil voltes, i què te fa que te meneges els peus? Escolta, quasi sense voler. Sí, sí, este Single Lady de Beyoncé. Que ens aprofita per introduir el tema del que volem parlar, que està pegant la volta al món d'una manera més espectacular. I el vídeo realment és per a veure-ho. Per molt que s'explique, no podrem mai arribar ni a atisbar l'esperit, l'entusiasme, les ganes que li posa el protagonista del seu vídeo. En fi, és que no sé com dir-ho. Imagineu, és un hotel en Mallorca. Hi ha una piscina i està allí pues el personal que està fent la classe d'aquagym. Val? I està el profe d'Aquagym, està en la part de dalt de la piscina i el personal està baix. Està sonant esta cançó, amb Single Lady, de Beyoncé. I el professor ho viu d'esta manera tan intensa, ho transmet tantíssim, que escolta, que és una autèntica meravella. I a més, mentre va la cançó, fa tota classe de gestos, d'interjeccions, i a més ho balla l'home en una passió, en una intensitat, en una qualitat que s'ha convertit en un viral en YouTube, està pegant la volta al món. I qui és el protagonista? Un xicon de Mislata. I és que en Mislata hi ha molt de talent, de tota la vida. I este xicon, a banda de l'anècdota simpàtica, se nota que és un ballarí professional, a banda d'un estupendo animador. I imagina que avui un home... Pues sobrepassat un poc per la situació, perquè és que en totes les edicions digitals de tots els diaris d'ací i de l'estrangero de fuera, el Daily Mirror, la premsa francesa, tot el món està buscant a ese professor d'Aquagym que se mueve con Beyoncé d'una manera espectacular. I oi, que transmet moltíssim. Li diuen Álvaro Cuenca. Hola, Álvaro, què tal? Hola, muy buenos días. Muy buenos tengas. ¿Cómo te va el día? Pues muy bien, muy ajetreado, con mucho trabajo, pero perfecto. Fenomenal. Bueno, ¿hoy hay clase de aquagym también allí en el hotel en el que estás, Álvaro? Hoy tenemos clase de aquagym, sí, todos los días. Perfecto. ¿A qué hora es? Pues la tenemos a las 10:30 de la mañana. Ah, ya la has tenido entonces, ¿no? Sí, ya la hemos tenido. Ah, ya la habéis, tenido. Y bueno, ¿has seguido, digamos, sigue con la coreografía de que tanto éxito ha tenido este Single Lady de Beyoncé o vas cambiando? No, la verdad es que seguimos. Es la última canción de la clase, es la canción como más divertida, más bailada. Entonces la dejamos siempre para la última hora, para el último rato de la clase. Oye, entrado en hay varias grabaciones en YouTube relacionadas con este éxito tuyo como profesor de Aquagym, y veo que en una hay más de 140.000 visualizaciones. Oye, esto es un éxito, en fin, increíble, no sé, todo el mundo quiere hablar con Álvaro Cuenca y conocer al monitor de Aquagym. ¿Qué tal lo llevas? Pues la verdad es que lo llevo de una forma divertida, ¿no? Y un poco sorprendido, pero realmente bien, ¿no? Sí que es verdad que está teniendo mucha visualización, que está rodando el mundo, pero es que yo sigo haciendo el trabajo día a día. Creo que es el un poco la clave del éxito, ¿no? Es seguir trabajando con la misma energía cada día. Mm-hmm. Oye, la gente se queda fascinada con tus movimientos, porque yo creo que eres un profesor de Aquagym. Álvaro, yo no conozco muchos y no he visto tampoco muchas clases, pero en alguna ocasión sí, pero con la pasión con la que lo vives, con la intensidad de tu coreografía, oye, bien pocos, ¿eh? Sí, bueno, es que realmente se junta un poco lo que es estar de animación en un hotel y que yo soy realmente bailarín profesional. Entonces he unido un poco estas dos facetas, ¿no? La faceta de estar trabajando de animador y unir el arte del baile, y nada, se ha convertido un poco en eso. Realmente no es una clase de Aquagym como tal. Mi labor en el hotel es ser animador. Claro, claro. Y bueno, como tu coreografía es tan, bueno, tan entusiasta y tan parecida, efectivamente, a la que hace Beyoncé en Single Lady, y supongo que esto también pues trae unos beneficios también para aquellos que practiquen el Aquagym con este nivel de coreografía. Pero oye, ¿cómo se ha convertido, Álvaro, esto, en fin, esto de Miss Lata para el mundo, digamos, este éxito viral que está teniendo tu clase de Aquagym, tu coreografía? ¿Alguien, no sé, cómo ha empezado a moverse por las redes sociales? Pues nada, una mujer del hotel grabó, una señora británica grabó el vídeo y nada, lo subió a Facebook y de ahí ha sido visto por millones de personas, ha ido rodando, ha ido saliendo en periódicos de Inglaterra, de España, has rodado por muchos países. Y nada, un poco sorprendido, la verdad. Claro, esto se vive, imagino, claro. La señora no sé si te pidió permiso, tú sabías que, en fin, que iba a ponerlo, digamos, en su red social y a partir de ahí o en los canales de YouTube, es verdad, más de 1 millón de visitas sumando todas las posibilidades. ¿Te dijo que lo iba a poner en YouTube y eso y tú dijiste bien o fue, en fin, te sorprendió? No, realmente yo no sabía nada. De hecho, me enteré por clientes de que el vídeo estaba en internet. Claro, aquí cada día graban las clases porque es un poco, yo qué sé, te llevas recuerdo, ¿no? De las vacaciones, de una clase que has hecho, de, no sé, mi sobrina está haciendo la clase. Entonces, normalmente se suele grabar todos los días. Hay mucha gente fuera de la piscina grabando las clases. Pero en ningún momento sabía que me había subido al Facebook ni sabía que iba a tener este éxito. Bueno, oye, visto de todas maneras la manera en la que titula Daily Mirror la noticia, y oye, son un poco puñeteros, ¿no, Álvaro? Porque dice, el profesor de Aquagym que se cree Beyoncé. Hombre, no sé, entonces digamos tu, no sé cómo decir, tu recreación, tú lo vives, pero no es que te creas Beyoncé. No, evidentemente es imposible, uno, creerse Beyoncé, y dos, nada comparable. Pero es que es una forma de hacer algo divertido y que la gente, o sea, es un tema conocido, es una coreografía conocida, entonces la gente se divierte. Nada, ellos le buscan siempre el punto más picante a la cosa, ¿no? Pero sí. Nada. ¿Cómo son? No me afecta en absoluto. Estos tabloides, ¿cómo son? Bueno, más allá de eso, y evidentemente se ve que en los movimientos tienes una formación como, en fin, bailarín estupendo. He visto también otras fotografías tuyas haciendo, claro, digamos, estas poses de bailarín, en fin, de mucho nivel. En fin, yo imagino que estar de animador en un hotel en verano, pues está muy bien. Pero Álvaro, tú querrás, bueno, no sé si aprovechando un poquito la ola de este éxito en las redes sociales y en YouTube, bueno, pues intentar posicionarte como bailarín, aprovechar un poquito esto, ¿no? Sí, porque realmente mi formación y mis estudios son dedicados a la danza. Lo que pasa que, bueno, vienes a trabajar a un sitio diferente, un verano diferente, pero realmente mi futuro lo veo enfocado hacia el mundo de la danza, que es lo que yo quiero, a realizar castings, a moverme por el mundo de los musicales, que es mi pasión, y nada, es un poco la intención. Bueno, y mientras tanto en la piscina lo petas, desde luego. Sí, la verdad es que sí, es muy divertido y cada día hay más gente en la clase. Genial. Se llama Álvaro Cuenca, es de aquí de Mislata. No sé si vuelves a Mislata ahora cuando termine el verano o bueno, ¿sigues tu trayectoria fuera o qué vas a hacer? No, volveré seguro, que siempre se echa de menos a la familia. Uh-huh. Entonces volveré un tiempo y nada, a esperar a que salgan más cosas si tiene que salir algo. Te has convertido en el mislatero más viral, ¿eh? La que sí, vas a liar cuando vuelvas al pueblo, ¿eh? Sí, sí, es un orgullo, la verdad. Un abrazo fuerte para Álvaro Cuenca, el profe de Aquagym, que baila como Beyoncé, bueno, que fa una clase de Aquagym mola animada. A ver si te vemos y te disfrutamos en algo musical pronto, Álvaro, que vaya muy bien, mucha suerte. Muchísimas gracias. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. I encara que ja hem arrencat este mes de setembre i tenim aquesta idea de que, bueno, anem miqueta en miqueta posant-nos en marxa i anant tornant a la rutina, encara, per descomptat, hi ha moltes possibilitats de divertir-se, d'anar de festa, de compartir, a més, tradició en les nostres festes populars. Així que sense eixir de l'Horta i anant-nos en una localitat especialment vinculada a l'Horta com és Meliana, tenim en marxa unes festes majors en una quantitat d'atractius, però bueno, impressionant. És que estic veient així el programa i de veres tant el programa festiu, el programa musical, el participatiu de les festes de Meliana, és una passada. Però, a veure, no vull ser jo qui faci la convidada, sinó, i per això hem quedat un ratet este matí per a parlar de la qüestió de les festes de Meliana, hem quedat en el seu alcalde, que és Josep Riera. Hola, Josep, què tal, alcalde? Com estem? Bon dia, Ximo, molt bé. Assistem a la marxa festera. Molt bon dia, tingueu. Ja veig, el programa realment és, en fi, quasi inabarcable. Jo el que recomano que vos passeu per Meliana, per la seva pàgina web i que feu una selecció, perquè hi ha quantitat de coses. Ja heu tingut, me diuen, un cap de setmana des de que heu arrencat, alcalde, impressionant l'entrada de moros i cristians, me diguen que, bueno, que ha sigut una passada. I, bueno, i què queda per davant, no? Doncs queden moltes coses. La veritat és que enguany la cosa ha començat molt prompte per allò dels conquadrenes cap de setmana i els dies reals de festa, que són de l'11 al 14, i aleshores van començar el 28 i fins al 14, i són molts dies que, vaja, tenim una programació molt, molt completa, no? Molt variada i molt completa per a tota classe de públic i de gent, que tant del poble com aquella gent que vulga visitar-nos. Per descomptat, avui és un dia bonico, és un dia de xiquets, és un dia molt infantil, este dimarts 1 de setembre. Sí, correcte. Dins de les festes sol haver uns dies així més temàtics, dels xiquets, dels majors, etc. I avui toca xiquets. Avui toca pues, el típic, no? Els jocs estos inflables per a matí d'esperada, per a divertir-se, cine, esta nit... és a dir, que estarà la cosa ben arregladeta. Com que els nanos encara no van al col·le, teniu a Meliana la possibilitat d'avui disfrutar moltíssim. Durant la setmana hi ha quantitat d'actes. Estic veient així dimecres van els nostres amics de l'Orquestra Monte Carlo. Correcte. El dijous és el dia del major. Ara jo trobo que el divendres, de lo que tenim per la setmana, Josep, el tema de la nit de les paelles, de divendres per la nit, això ha de ser un acte, en fi, especial de germanor també i d'aquella idea de que la festa també junta tot el poble, no? Exacte. La veritat és que les festes, la part gastronòmica sol tindre també una part important, i de totes les activitats gastronòmiques, la de les ni de les paelles és la més concorreguda. I la veritat és que des de que es fa en un dels carrers més amples i més llargs del poble, el carrer Rei en Jaume, la veritat és que lluís molt, perquè omplim tot el carrer de colles, de gent, de veïns i veïnes, i clar, i amb l'al·licient enguany de l'orquestra Òxido, la veritat és que serà tot el mateix espai, la veritat és que estarà molt bé, molt bé. Pues ale, pues, passeu-vos per allà, és a partir de les 9 de la nit de les paelles el divendres, per Meliana, pegueu una volteta, conegueu el poble també, un poble molt vinculat, com diguem, a l'Horta. Parlem una miqueta de la part més religiosa, diguem, de la festa en la que participen les clavarieses de la Mà de Déu de la Misericòrdia i els clavaris del Santíssim Crist de la Providència. Encara que això és per a l'altra setmana, no? Diguem, els dies grans, no? Del Crist i de la Mà de Déu, no? Exacte. En l'Horta sola ha passat un poc això, no? I estaven els dies dels patronals, diguem-ne, els homenatges als patrons, que són en Meliana són de l'11 al 14 de setembre, i hem anat afegint tota una sèrie d'actes populars abans, però realment els dies de festa tradicional de sempre eren els dies, no? De l'11 al 14, que a Meliana comparteixen els dos patrons, no? La Mare de Déu de la Misericòrdia i el Crist de la Providència, fan dos dies de festa cadascú, i és la festa grossa, diguem-ne, tradicional del poble. I exactament, aquests dies és on es concentra, diguem-ne, més l'activitat religiosa. Però a banda d'això també hi ha el programa musical que continua, hi ha còmics també que vindran. Mira, el meu amic Òscar Tramolleres, estic veient així, l'altre divendres, que és un tio molt gran. Bueno, a banda de la... En la festa d'alcalde, a banda de les agrupacions, diguem, festeres de caràcter més religiós, pues també participa en associacions del poble, no? Que les festes de Melianes siguen, en fi, un anar tots junts, no? Exacte. Evidentment, dins de les entitats i associacions n'hi ha una part molt important, que és la programació esportiva, i totes les, diguem-ne, tots els clubs esportius i entitats esportives tenen la seva activitat, però després també participa la Societat Amics de la Música, que fan el concert de, bueno, el Festival de Bandes. Vull dir que, diguem-ne, tot el teixit associatiu del poble se vincula a les festes, no? Els moros i cristians, les comparses van fer la seva festa el primer cap de setmana, és a dir, que diguem-ne que totes les entitats tenen la seva part i la seva de participació, diguem-ne, en les festes, no? Temps de festa, és un temps de germanor, també, de que a lo millor melianers i melianeres que durant l'any, pues, a lo millor han deixat el poble, però jo crec que és un moment de retrobar-se, no? De tornar a les festes, no? De no faltar a aquesta cita, no? Perquè és la tradició. Si d'alguna manera, alcalde, haguem de dir, bueno, com les festes de Meliana, quin és el moment, diguem, més significatiu, més especial o més distintiu de les festes de Meliana? En què ens quedaríem? Jo crec que n'hi ha... Si anem a la part religiosa, diguem-ne, la processó de la pujada del Crist del dia 13 és la, diguem-ne, la més sentida. I aquest dia, per exemple, tota la gent que viu ara mateix fora de Meliana, inclús gent que són veïns d'altres pobles de la comarca, s'acosten aquest dia perquè és un acte molt, molt sentit, i a més molt bonic, perquè, diguem-ne, la processó és fins a l'inici del poble, el que era abans l'Horta, a l'ermita del Crist, a buscar-lo, no? I sé, pel que fa a l'acte religiós, és el més sentit i el més esperat. Després, com he comentat, la nit de les paelles s'ha convertit en una cita tradicional, i també la cavalcada de disfresses també és una de les coses que arrossega molta gent, que n'hi ha molta participació i són molt vistosos. Això, juntament, com hem comentat abans, l'inici de les festes amb els moros i cristians, jo crec que són els actes més emblemàtics, no? Pues mira, lo dels moros i cristians ja ho haurem de deixar per l'any que ve, perquè això ha sigut este cap de setmana. Però per a la resta de les cites de les festes de Meliana teniu tot el calendari obert fins al dilluns 14 de setembre. La quantitat d'actes és molt variada. Hi ha la part religiosa, hi ha la part sentida, hi ha la part vinculada a l'Horta, la lúdica, per a xiquets, per a majors, en fi, unes festes que esperem que siguin, en fi, molt feliços, que siguin molt dichoses, que les disfruteu moltíssim, alcalde, que vagi molt bé, i des d'ací jo trobo que el que queda, Josep, és fer una convidada, no?, als oients de la 97, que se passen per Meliana i coneguen les seues festes i el seu poble. Això mateix, Ximo, jo crec que és el que tu has dit, tenim una programació molt completa i jo crec que és tradicional també en aquesta comarca que tota la gent anem de poble en poble participant de les festes. Ara estem en les festes de Meliana i per això mateix jo convidé a tota la gent a participar. La gent jove, que no ho hem comentat, també té les seues discomòbils, que també s'han convertit en tota la comarca en un atractiu, i Meliana també tindrà les seues discomòbils, per tant, la gent jove també té part de la seva activitat en aquestes cites. I jo crec que és això, és fer festa i per a començar la nova temporada, el nou curs, en ganes, després de les vacances i amb diversió. Això diuen, estem en això de combatir l'estrès post-vacacional. Mireu, la millor manera és passar-se per Meliana en família o conforme vulguis, sí, en xofenalla o en quadrilla, i passar i divertir-se, en fi, en germanor i alegria. Che, festes en Meliana, que les disfruteu moltíssim, alcalde Josep Riera. Un abraç. Moltes gràcies, Ximo. Una abraçada. Hola, sóc Ximo Rovira, i ja saps, cada dia, a partir de les 12:30, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants, tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta amb Ximo Rovira, el dia a dia de la comunitat en la teua llengua, de dilluns a divendres des de les 12:30, amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Generalitat. La Segunda Guerra Mundial en color con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 12 DVDs con imágenes originales de las batallas más importantes a todo color. Incluye dos documentales dirigidos por John Ford. El domingo 6 de septiembre, la primera entrega, La Guerra en Color, por solo un euro al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo, una nueva entrega. 60 años de la guerra más devastadora de la historia humana. València Abierta, con Ximo Rovira. Temazo este per a James Bond de Adele, una Adele de la que ja s'ha confirmat que per a esta tardor traurà nou disc, i de la que diuen que, en fi, ha perdut uns quants quilos, que està molt, molt en forma. Bueno, ho veurem pronte. Són ara mateix a la una en punt de la vesprada. Temps per a l'actualitat i per a les notícies així en la teua, en la 97.7. Servicios informativos. I amb l'última hora, l'actualitat més recent, arriba César Molins, com cada dia. Hola, César, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. Una trama d'explotació laboral on ha sigut detingut un exalcalde de Loriguilla. Sí, segons acabem de saber fa no res, Ximo, la Guàrdia Civil ha desarticulat una fundació amb seu en esta localitat valenciana que explotava laboralment condemnats a treballs en benefici de la comunitat. Ha detingut a 14 persones, entre elles, com tu estaves comentant, un exalcalde d'esta població, de l'Loriguilla, el seu excap de la policia local i un exedil de Xilet. Segons informa la Guàrdia Civil, l'operació Trasso ha permès desarticular un entramat criminal dissenyat per la Fundació Veïnal Blasco Ibáñez per tal d'explotar a aquestes persones baix amenaça o coacció en benefici privat d'empresaris i entitats locals entre els anys 2010 i 2013. L'operació ha sigut desenvolupada per la Unitat Orgànica de la Policia Judicial, equip de la Policia Judicial de Riba-Roja, baix la direcció del titular del jutjat d'instrucció número 2 de Llíria. A partir d'avui queda prohibit circular a més de 30 km per hora pels carrers del centre històric de València. Sí, segons l'Ajuntament, l'objectiu és pacificar el trànsit per tal de millorar la seguretat, rebaixar la contaminació ambiental i afavorir el comerç de proximitat. Des del consistori senyalen que la iniciativa ha partit d'un diàleg i d'un consens amb els distints sectors implicats. Es tracta, per tant, d'un primer pas per tal d'aconseguir que en tota la ronda interior de la ciutat de València només circulen els vehicles autoritzats. D'esta forma, el consistori pretén convertir el centre històric en un joc per als peatons. Mentre fem que l'Ajuntament intenta restringir el trànsit al centre de la ciutat, s'incrementa la venda de cotxes en la Comunitat Valenciana este mes d'agost. Sí, segons les dades publicades avui mateix per les associacions de fabricants, de concessionaris i de venedors d'automòbils, s'han incrementat un 25% respecte a agost de 2014. Són dos punts més, Ximo, que la mitjana espanyola. Entretant, en el que portem d'any 2015, les matriculacions han crescut un 23% a la Comunitat Valenciana, un punt més que la mitjana nacional. En el conjunt nacional, el mercat espanyol de turismes i vehicles tot terrenys ha tancat el mes d'agost amb vora 56.000 noves matriculacions. Amb la d'agost ja són 24 mesos consecutius de pujades. Bones xifres, bons índexs de la marxa de l'economia, però parlant de trànsit, en este cas la part més negra del trànsit, no? Ha hagut un accident en Alcalà de Xivert. Dos persones han resultat ferides, ha sigut l'accident este matí i ha volcat el camió en el que circulaven, César. Sí, segons la Guàrdia Civil de Trànsit, els fets s'han produït poc abans de les 8 del matí en la P7, a l'altura d'esta localitat castellanenca. La carretera ha quedat tallada al trànsit temporalment en sentit València. El conductor del camió ha resultat ferit lleu. En canvi, el seu acompanyant ha tingut que ser excarcelat pels bombers de Benicarló després de quedar atrapat en la cabina. Els agents de la Guàrdia Civil han donat pas alternatiu als vehicles per el peatge de Peníscola per tal de que puguin continuar el trajecte a través de la Nacional 3640. El balanç de l'operació de trànsit de retorn del mes d'agost s'ha tancat finalment en 15 morts en les carreteres espanyoles. Sempre són massa morts, efectivament. Espai en la carretera, encara que s'ha acabat esta operació d'entrada i eixida. Bueno, i anem a la informació de l'horatge. És la 1:03. Com tenim el dia per avui? Avui un dia molt semblant al d'ahir, Ximo, però en major risc de pluja, sobretot a l'interior de les províncies de València i d'Alacant, també en la província de Castelló. El dia ha començat amb núvols baixos, que aniran donant pas a núvols d'evolució, que a partir de l'esperada pues, deixaran aquestes pluges, igual que va passar ahir per l'esperada, tormentes estiuenques, que lluny de refrescar, el que fan és contribuir a que augmente, s'incremente la sensació de calor. Les temperatures avui baixen una miconina respecte al dia d'ahir, la màxima prevista a València 31 graus, 29 s'esperen a Gandia, temperatures que venen acompanyades també pel vent de llevant, així que la situació molt semblant a la d'ahir. Ahir les tormentes, Ximo, van descarregar en la comunitat més de 8.000 ratxos en la nostra autonomia. Localitats com Ontinyent van caure 28 litres per metre quadrat, 18 d'ells en només 10 minuts. També destaquen els 26 litres per metre quadrat de Calles o els 21 de Montaverner. Espectaculars, les sí, sí, tormentes d'ahir, els temporals en la comunitat valenciana, carregades d'aparell elèctric, efectivament, no? I a més molt intenses per moments. Avui poca aigua i com tu dius, sí, torna de nou la calor. Sí, a partir d'aquesta vesprada. Bueno, tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. És la 1:04, i com cada dia la cita a València Abierta en l'actualitat del València Club de Futbol. I ara, en este ratet del programa, des d'ara fins a l'una i mitja, pam més, pam menys, pues com cada dia, ens anem a dedicar a debatre, a raonar, a portar també informació de l'última hora del nostre València. Bé, arranca el mes de setembre, encara que ja sabeu, després de les dues primeres jornades de Lliga i de la classificació del València per a la fase de grups de la Lliga de Campions, ara tenim pues, un parell de setmanetes de paró per el tema de les seleccions. Aderede. No obstant això, tenim una enorme alegria en l'equip de València Abierta i és que se reincorpore en el seu braçalet de capità a l'equip del programa, a liderar este tram del programa tan valencianista, tan valencianí i tan futbolero, don Vicente Bau i Miquel. Señor Rovira. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me alegra de verle, de saludarle, verle este aspecto lozano, este aspecto ufano, este aspecto... Pelo, el pelo con espuma para disimular la largura que ha tomado este verano. Sí, parece usted un... En fin. Y he llegado con unas ganas de noticias, pues señor Rovira. Un tipo de estos de... No, pero bien, no, no, pero... Parezco, pero... No, es que lo soy de sí, cuna, usted, oiga. Usted tiene el pijerío de... Pero, usted más que pijerío, usted es nobleza. Casi, casi baturra. Sí. Casi pagada, pero la tenemos ahí. Óigame. O sea, que yo he llegado con un interés brutal por saber el devenir de nuestro Valencia. Claro, me preocupa. Y no hay casi nadie. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Su nivel de preocupación, visto lo visto? ¿En una palabra? Bueno, si quieres, tiéndase usted un poco más. Tampoco hace falta que sea tan escueto. Pero si quieres ser tuitero, pues hágalo 140 caracteres, como usted le dé la gana. Pero ¿qué feeling, qué sensación tiene don Vicente Bau a la vista de este Valencia raro, titubeante, desorganizado, mal dirigido desde el banquillo? ¿Cómo lo ve? Una palabra le voy a decir solo. ¿Por qué? Porque vengo de Twitter, oiga, yo soy rápido. No, usted la concisión. El Valencia está un poco infectado. El nunismo está afectando al día a día del Valencia. Vale que ha fichado jóvenes, sabemos. Es la intención del Valencia. Fichar casi juveniles, hacerlos crecer y hacer negocio, vender. Lo cual no quiere decir que el equipo vaya mal, ojo. Sí, sí. Pero si no los coloca bien, y yo francamente, el último partido de nuestro Valencia, ver que descansan un montón de tipos que ahora tienen dos semanas de vacaciones... Pues no lo acabo de pillar, no lo he entendido. A Nuno ya hace tiempo que no lo entendemos. Le quitamos el rango, que lo entendemos desde luego, que le quitamos el rango de nano. No, esto vamos a ver cuándo lo recupera, lo tiene mal, ¿eh? Pero es que a quien le está quitando hasta el espíritu y desde luego la santidad. Porque tanto la alineación de arranque en el partido contra el Deportivo, de la Coruña, tu primer partido en Mestalla. El viejo Coliseo. Viejo Coliseo, una temporada ilusionante, que la gente de Tornem tiene unas ganas enormes. Empieza la ilusión, empieza la vuelta, ¿no? Y resulta que en el primer partido le das la manija del equipo, la manija completa del equipo, el centro del campo, la molla de los... a un chico de 19 años. Que en el partido de ida contra el Mónaco lo tenías en la grada porque no lo habías convocado, que es Danilo Barbosa, que seguro que tiene un potencial enorme, pues sinceramente no entendí absolutamente nada. Ni nadie de Mestalla lo entendió. Pero Danilo Barbosa más otros acompañantes de ese once titular que necesitan rodaje para estar. Pero sobre todo tenías sentados en la banqueta a Parejo, por poner un ejemplo. Tenías a Enzo Pérez, que igual sabe jugar a fútbol. Tenías unos... Fegulí, es decir, también. Fingulí, que salió también después. Fingulí lo hizo estupendamente bien, como que acostumbra. Pero sobre todo es, ¿por qué no sacas un equipo decente, normal, habitual? Haces una probatura rara en el segundo partido de Liga, teniendo ahora unos días de descanso bastante importantes. Nadie lo entendió. Y además... Lo que hemos comentado muchas veces, don Vicente, aquí en este rogle de Valencia Abierta dedicado a los asuntos futboleros y valencianistas, es no solamente es el empecinamiento, es lo cabut que es utilizante esta palabra. Yo le voy a decir, en vacaciones no te haces mal pensado, no te haces mal pensado, pero digo, es que parece que queramos dar estatus a los hombres de Méndez. Es que yo creo que errare humanum est. Don Vicente, esto es así, equivocarse es completamente humano. Oiga, pero perseguir el error, persistir en él, a mí me parece... Óyame, ¿puedo hacerle una pregunta? Naturalmente. Vamos a ver. Para la nueva temporada, en cuanto a, en fin, fichajes, colaboradores, en fin, habituales de este espacio de Valencia Abierta futbolero, yo delegué en usted que llegaran los contratos y los transfers a tiempo antes de las 12 de la medianoche de ayer. Ah, ¿y qué hice yo? Trabajar. Usted estaba al pie del cañón. Me puse en contacto con el Madrid. ¿Con el Madrid? Pero sí. ¿Se pondría usted en contacto? Sí, pero... Bueno, bueno, yo tengo... Usted tiene sus contactos. Entonces, mi pregunta es, el próximo colaborador que le vamos a dar paso ahora enseguida, ¿a qué hora exactamente le llegó a usted el transfer del... ¿Llegó en plazo? No, no nos pasaría con él como con De Gea, que no perdón, quisiera yo tener este disgusto, eso, ¿eh? Por eso estuve yo ayer... trabajando con el Madrid. ¿A qué hora le llegó la confirmación? Le voy a ser franco, a las 12 menos 5 sí. Me fui a la cama. Porque pero, había pero que ya, trabajar. Pero ya tenía usted por lo menos un WhatsApp. Tenía hasta un fotomontaje de Gea vestido de blanco. Y me levanto y no está. Y digo, ¿y así cómo voy a empezar yo a trabajar? Pero vamos a ver, ¿está fichado o no está fichado para Valencia Abierta a Gauden Villas? A mí de Gea me da igual. Oiga. Preguntemos más allá de las fronteras españolas. Que sí. Nos informen bien. Que nos informen bien. Bueno, yo, por lo menos está aquí al teléfono, lo cual yo considero, formando parte del equipo, llegaría al WhatsApp en tiempo y forma, no como otros. Gauden Villas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Chimo. Hola, Tito. Hola, don Gauden. Y... pues encantado de volver. Es uno de los alicientes que nos hace superar la depresión posvacacional, poder estar con todos vosotros. Bueno, y yo si le dejo a usted el nuevo móvil que me han regalado, verá usted cómo se emociona también, porque no entiendo nada de lo que pasa. Otro de los alicientes, Tito, es que me preguntes cada semana el a teléfono. Qué teléfono hay que llamarme. No es correcto. Ayer le dije que yo le llamaba a este y que tenía 6. Tengo uno, Gauden, Gau. También. Esto es fantástico. Villas. La sincronía que hay en producción, don Vicente, del programa, me parece realmente si no fantástica. Me cabe, bueno, Gauden, creo que está aquí don Gauden, cosa que celebramos todos. Por tanto, ha llegado el transfer en tiempo y forma, porque vaya ridículo. Esto ha traspasado fronteras también, el ridículo que está haciendo el Real Madrid con lo de De Gea, Gauden. Esta chapuza, no sé si tiene parangón, ¿no? Esto ha ocurrido alguna otra vez en nuestro fútbol, en fin, este patinazo, y bueno, con un fichaje de tanto relumbrón, no sé si ha ocurrido, a mí no me suena, ¿no? Yo no lo entiendo, que estamos hablando porque sí que es cierto que al Levante le pasó algo similar el año pasado, pero claro, no podemos comparar un pobre Levante con 20 millones de presupuesto y que tiene pues el personal que tiene a un auténtico acorazado del fútbol mundial como es el Real Madrid, que tiene 500 tíos que no se dedican a otra cosa. Entonces, no solo en el fútbol suceden cosas así. Porque imaginaos una gran empresa, imaginaos a Apple, que sería pues el Real Madrid al fútbol es como Apple a la tecnología. Pues que te quedes sin lanzar el iPhone 7, pues porque llegas 5 minutos tarde a donde sea. Es algo verdaderamente ridículo. No lo han inscrito habla muy en mal. El registro de marcas y no podemos presentar el nuevo iPad. Oiga, ¿algo así? Es que es de una falta de profesionalidad y de saber hacer. Yo cuando lo he leído esta mañana no me lo creía. Bueno, y no sabéis cómo está mi amiga Edurne. Buah. Edurne está como un mosqueo con Florentino, tremendo. ¿Cómo que quién es Edurne? Oiga, el amor de Gea. Usted sabe que yo toco mucho el tema de la sociedad. Le he hecho un gesto como diciendo, naturalmente, bueno, yo sé quién es Edurne. Ya tenía en el piso. La verdad es que no caía. Pero bueno, el ridículo mayúsculo es, yo creo que es todavía peor para el Manchester, que se va a gastar entre 50 y 80 en Martial, contando con el dinero que iba a recibir de Gea, con lo cual ya, bueno, en fin, yo lo del fútbol nos pensamos que solo en España suceden cosas rocambolescas y es a nivel mundial. Creo que atrae a todos los ineptos que hay en la sociedad, acaban de una manera o de otra metidos en un club de fútbol, porque es increíble. Esperabais que estamos hablando de este abrupto cierre de la temporada de fichajes. ¿Algún fichaje en este cierre de mercado por parte del Valencia? Recordemos que la temporada pasada tuvimos la bomba de Negredo prácticamente en el last minute. Y bueno, había cierta expectativa, pero bueno, nos hemos quedado bastante chafados, ¿no? No, yo me fui a las 12 menos 5 a la cama. Yo la verdad es que esperaba que viniera Cheryshev, que me parece que habría sido un buen refuerzo que creo que va a ser necesaria a lo largo de la temporada. Porque por bandas, por mucho que ahora nuestro buen amigo Febulí pues haya decidido ponerse a correr, todo lo que no ha hecho en los últimos años, en cuanto firme la renovación volverá a su languidez habitual. Y por la otra banda, no pues Rodrigo sigue el hombre sin arrancar, Piatti pues es lo que es. Entonces, a mí, cuando se habló de lo de Cheryshev, me habría, pues yo creo que habría sido muy interesante. Así que por ese lado me he llevado una pequeña decepción. No esperaba mucho más. Creo que con Abdenur, el amigo Lim cerró la paradeta. Y lo único, pues alguna cesión, que no le habría ido mal. Porque es que además los rivales del Valencia, oye, no se ha estado ninguno de brazos cruzados, porque el Villarreal a última hora ha fichado a Adrián, que me parece un futbolista más que interesante, de muy irregular, pero cuando tiene la buena racha, es un tipo de alto nivel en la Liga Española. Fichajes, lo de Raúl García, por ejemplo, por el Athletic Bilbao, me parece también un futbolista solvente que no se hubiera podido. Athletic Club, señor Rovira, se dice Athletic Club. Efectivamente. Le ha costado Raúl García al Athletic, lo mismo que Santi Mina o que este chico Barbosa al Valencia. Y en fin, no sabemos dónde estará Santi Mina dentro de 6 o 7 años, pero desde luego a día de hoy Raúl García es infinitamente superior en rendimiento, en experiencia y en todo a estos dos futbolistas que ha traído el Valencia, sin ninguna duda, vamos. Ojo, que hemos nombrado antes a Fingulí. Yo siempre le llamo Fingulí, me sale así, Fingulí. Sí. Pues resulta que lo tenemos lesionado a Fingulí también. Está con un lumbago el hombre. Bueno, no es una enfermedad para un chico tan joven, pero bueno, una Chimo, todo lo que ha corrido el pobre chico en los últimos 2 partidos, es lógico que le pase factura. Le decían las piernas, le decían, pero oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Pirulí? Pirulí. Pero es que tenemos a 2 lesionados, a Pirulí, ojo. Y a Mati. Sí, esto es más preocupante, ¿no? Ryan, y tenemos un enviado especial persiguiendo la noticia, al que tengo colgado el teléfono 20 minutos ya. ¿Pero en serio? Sí. Pero bueno. Don Pascu, perdón. ¿Qué tal, don Vicente? Chimo, Gauden, buenos días. Es un placer escucharos. No pasa nada por estar escuchando el programa. Estoy encantado, no se preocupen. Como decía, aquella canción es un gustito para mis orejas. Oye, no, desconocía que estabas ahí tanto tiempo, Pascu, como no habías nada, entrado no así nada. De primeras. No, ¿has estado en el...? Se os echaba de menos. Bueno, no hay ningún problema. Vicente, hemos empezado coordinados. Os hemos echado a todos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuéntanos, Pascu, las lesiones esas. Pues bienvenido. Tú también has enviado el, como Gauden, tenemos el transfer a punto y está todo correcto. No hay... Sí, no ha habido ningún problema con el contrato. El tema que estabais comentando de Gea, me gustaría añadir un análisis, ¿no? Yo creo que decía antes muy bien Gauden que el Real Madrid es un club todopoderoso con 500 ejecutivos o los que sean, muchísimos, ¿no?, trabajando por ese club. Pero bueno, estas cosas pasan porque el fútbol a veces detrás del césped y en los despachos pues apesta, ¿no? Y se deja todo al buen hacer o al mal hacer o al hacer interesado pues de un hombre como Jorge Méndez, y tampoco es que puede estar en todos los sitios, ¿no? El chico estaba cerrando lo de Martial con el United y no le dio tiempo a hacerlo todo, ¿no? Lo lamentable es que clubes como el Real Madrid, con tantos y buenos ejecutivos se supone, pues lo dejen todo en sus manos, ¿no? Eso tiene que ser un ejemplo para que no se repitan situaciones así, los clubes aprendan, ¿no? Pascu, a mí si me permitís, yo creo que una operación de semejante calado no se deja para el último día de mercado ni para los últimos minutos de mercado. Pues porque recordemos... Así es el hacer y las formas de Jorge Méndez, que evidentemente tiene mucho trabajo, ¿no? Ya, que Jorge Méndez es de nuestro Valencia. Sí, así es, pero que bueno, tiene mucho trabajo. No, yo lo que me refería... Estuvo fichando a Abdenur pues unos días antes en Mónaco, lo vimos en las fotos con los agentes del futbolista, ha estado lo de Martial, ha estado en todas las grandes operaciones del verano, pues prácticamente ha estado él, y en esta pues mira, yo es que lo que... Te perdemos, disculpa, Pascu, perdemos calidad en tu... ¿Me escucháis ahora? Ahora, perfecto. Bueno, yo solo quería decir que toda esta operación hay un final, por ejemplo, y es que De Gea se queda donde estaba y en principio ya ha recibido 5 millones de euros por parte del Real Madrid. Ojo lo que estoy diciendo. 5 millones. El error es mayúsculo por parte del Madrid. Y que eso se deje para el último día me parece un disparate. Ya no por Méndez, sino por el Madrid. Sino por el Manchester, sino por todo el mundo, sino por De Gea, sino por la gente normal, por la gente normal. El Manchester deja ingresar un traspaso, pero... El Manchester pero está loco también, Pau. Gana un portero, porque lo de Sergio Romero es desjugado de guardia. Bueno, gana un portero para un año que en teoría se va libre, bueno, ¿no? Sí, pero le hacía falta un portero también. Bueno, hablando de porteros, en este caso del nuestro Matty Ryan, que resulta que vaya mala noticia que supimos ayer y va a estar mes y medio KO porque tiene una rotura de menisco, va a hacer una vieja artroscopia y además lo que más me preocupa es esto que dice don Vicente, que es una lesión antigua, ¿no? Y conocida. Es una... Bueno, la lesión se la produce durante el partido. Lo que sí que es cierto es que el futbolista arrastraba ya desde hace bastantes días unas molestias en la misma pierna, molestias musculares y bueno, si os fijáis o si se echa un poco la vista atrás, él en los últimos partidos golpea siempre con pierna izquierda porque tiene esa molestia en la pierna derecha. El entrenador estaba avisado, sabía que el portero estaba sobrecargado y que había un riesgo de lesión y al final pues se ha producido la lesión y se pierde el portero pues los próximos en teoría 7 partidos del Valencia hasta el próximo parón que será el 4 de octubre si no me equivoco y hasta el 18 no volverán a jugar, pero son 5 partidos de Liga y 2 de Champions en los que va a tener que jugar o bien Jaume o bien Joel. ¿Cuál es? De Champions pues el Saint en casa y el partido en Lyon en el estado Gerland contra el Lyon. Pascu, permíteme que le pregunte a Gauden, ¿por quién optarías? ¿Por Jaume Domènech o por Joel? ¿O a Jaume? Por Domènech, sin ninguna duda. ¿Por el apellido? ¿Porque lo has visto jugar? No, bueno, a ver, por el apellido, si es familia de nuestro común amigo Juanma Domènech, pues todavía con mayor motivo. Pero por lo que yo he visto de Domènech, me parece que me ofrece más confianza que Joel. Yo creo que es un hombre que ya ha demostrado además que la portería de Valencia le viene grande. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y no creo que vaya a ir a más. Domènech, pues bueno, por lo menos le daría la oportunidad de intentar demostrar, y le daría un par de partidos para que se fuera curtiendo. A mí me parece que tiene condiciones. Entonces, las condiciones de... Cosa que Joel, pues seguramente también tiene. Lo único es que hay que... Bueno, un portero es un puesto muy específico y hay que demostrar personalidad. Y eso a Domènech no se lo conocemos porque es que no ha tenido oportunidad de demostrarlo. Entonces, vamos a verlo. Pero bueno, Nuno fue portero. Mira. Entonces, se supone que tiene mejor que él... Ninguno de nosotros va a conocer las condiciones de los hombres de los que dispone, ¿no? A mí. Y tiene a Chotorena bien cerca y aconsejándole. Pero ahí está un poco el debate, ¿no? Evidentemente, si uno mira el currículum de uno y de otro, y en este caso esto se mira y mucho, el entrenador puede optar por un portero que tiene pues cerca de 40 partidos en primera división, como es Joel, antes que por un chico que no los tiene, ¿no? Pero a veces también llega el momento de dar la oportunidad a estos chicos. Y yo lo que os puedo decir es que en cuanto a hambre, motivación y personalidad, esos requisitos Jaume los tiene. Luego un portero puede salir y puede fallar, pero Jaume no se va a amedrentar, no se va a milanar y va a responder, estoy segurísimo, en cuanto a personalidad. Y yo creo que en algunos partidos que ha jugado con el Valencia, eso sí, hay que ponerlo todo sobre en su justa medida, no son amistosos, pero siempre ha dado la talla y ha demostrado que es un portero con condiciones. Sí, además tiene, yo creo que Pascual además tiene una cosa que es muy importante, que es que tiene a la afición detrás, porque quieras o no, la afición entre alguien de fuera y alguien de casa siempre va a ser más condescendiente con el error del chaval de la casa que con los demás. Entonces, bueno, habrá que ver. De todas formas, me parece una baja preocupante, ¿eh? Esta sí que es una baja. No es cualquier futbolista, porque claro, es que detrás tienes a un portero que el año pasado lo poco que pudo jugar no convenció, y a otro que es una sandía que no puedo abrir. Entonces, bueno, vamos a ver, esperemos que no se tenga que pagar. El portero que estaba jugando en la portería del Valencia, Matty Ryan, ya de por sí era una apuesta, ¿eh? Tampoco. Sí. Tampoco. No, oye, Pascual, y en algunos partidos a mí. No. Muchísima inseguridad. Bueno, de hecho, contra el Mónaco falló en los dos goles, allí en Mónaco falló, y el otro día un balón por arriba absolutamente franco, de esos que el portero precisamente necesita para tener contacto con la pelota y ganar confianza, le pasó entre las manos. Una de aquellas cosas que pues a mí me recuerdan a la época negra de la portería del Valencia, de Renan y del rubio alemán aquel que cuyo nombre Hildebrand. Eso era exactamente, que era especialista en poner las manos y que le pasara el balón por entre las manos. Hildebrand sobre todo tenía el nombre que era el que acentuaba la operación. Sí. Timo Hildebrand. Timo, exacto. Eso era raro. Yo tengo que decir una cosa simplemente, yo soy de Jaume Domènech. Tú y muchos de los aficionados. No me deja decir la cosa. Deporte, ¿eh? Que no me deja usted decir la cosa. ¿Por qué eres de Jaume tú? Soy de Jaume primero porque es de casa, porque es de aquí, porque se la ha currado. Y luego, porque el Valencia necesita veteranía. Y Jaume Domènech, señores, a estas alturas es de los más veteranos del Valencia Club de Fútbol. Sí, ¿qué edad tiene Jaume, en serio? No, es una broma, ¿eh? Ojo. Pensé que era más joven. Pascu, refuérzame. Correcto. Tiene 24, ¿no? Lo cuestiono por extrañeza, no porque cuestione el dato. Y en este equipo, bueno, lo estáis viendo, se fichan jugadores de 26 años y se venden como jugadores experimentados, ¿no? En el caso de Abdenur y en el caso de Aderlanza, todo Abdenur que sí que tiene partidos de máxima experiencia. Por ejemplo, Ryan... Por ejemplo, Jaume no los tiene, pero tiene 24 años, un portero que es maduro ya. ¿Cuánto le lleva? 24. Matt, es más joven, ¿no? Matt Ryan, ¿cuánto le lleva a Jaume Domènech? Ryan tiene 23, si no me equivoco, es más joven, un año más joven. A eso iba. Bueno, y además en las encuestas que estáis haciendo, tanto en Superdeporte como en Levante, es también coincide la afición por encima del 50%, prefieren a Jaume Domènech contra, no sé si llegan ni al 15% a Joel. Hay otra opción y es fichar un tercer portero. Cuarto. Perdón. Tenemos muchísimo. Efectivamente. Tenemos un porterazo en la cantera, ¿eh? Que Alves no le esperamos, ya veremos hasta cuándo, a ver si en fallas puede estar, efectivamente. Complicado. Bueno, pero parece que otro fichaje, obviamente, ya no puede producirse. Por tanto, Amundo Menek. Y, oye, ¿qué nivel de ilusión, el termómetro de la ilusión con La Roca, con Aymen Abdenur? ¿Qué tal? ¿Cómo se te pone el píloro? A mí me está preguntando. Sí. ¿Me están preguntando a mí? Me estoy preguntando en general, pero vamos, ya que. Repítame la pregunta del qué. De feeling, de sensación, ¿cómo estás? Pues vale, solo de verle la foto es un tío rocoso, sin duda alguna, ¿no? Y lo que es indudable es que la defensa del Valencia, sorprendentemente, no está programada. Parecía que no estaba programado el adiós de Otamendi y se había quedado una defensa coja. Lo que te viene a decir es que Bezo está verde para ser defensa del Valencia y que era obligatorio fichar a alguien con contenido. ¿Cómo lo ves, Gauden? ¿Te parece un sustituto solvente para Otamendi? A mí me parece un buen sustituto. Desde luego, me parece además absolutamente necesario porque Bezo, yo no creo que esté verde. Yo creo que Bezo no tiene condiciones para jugar en el Valencia. Este Abdenur, hombre, yo lo que le he visto, desde luego, me parece un buen defensa, un buen central. Compararlo con Otamendi creo que es prematuro, porque claro, es que Otamendi es lo mejor que yo he visto en el Valencia desde Ayala, sin ninguna duda. Ojo, pero es que Otamendi, disculpe un segundo, la temporada que ha hecho en el Valencia es la mejor de Otamendi en su carrera. En su carrera, y probablemente no la va a volver a hacer. Quiero decir que, claro, es que fue, pues seguramente fue el mejor central de la Liga, y en la Liga hay buenos centrales. Entonces, no, pues quizás no llegará al nivel de Otamendi, pero sí creo que llegará a un nivel aceptable, a poco que se adapte a la Liga Española, porque ten en cuenta que viene de la Liga Francesa, y la Liga Francesa tiene un nivel de exigencia muy, muy, muy inferior a la española. Entonces, si consigue adaptarse bien y no se mete en líos fuera del campo, parece un buen fichaje. O un refuerzo, que es lo que yo reclamaba. Bueno, Pascu, ¿a ti qué te parece? ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Lo has visto entrenar? ¿Cómo ha caído entre los compañeros? ¿Es este tipo no, con ascendente, con jerarquía que nos hace falta? Sí que lo es. De momento no he entrenado porque el jugador ayer mismo, después de la presentación, pues cogió rápidamente un vuelo hacia Túnez, porque tiene que estar concentrado en la selección. Juegan contra Liberia en Monrovia el día 5. Y no se le ha visto con los compañeros todavía, pero por lo que tengo entendido sí que es un central de jerarquía. Y nos vamos a sorprender con él en cuanto a la salida de balón. Es un central zurdo que juega bien el balón, que sabe desplazar en corto y en largo, y en eso vamos a ganar con respecto a Nico Otamendi. Es contundente y fuerte también, y es un fichajazo. Se ha pagado caro, pero es un muy buen fichaje. Ahora, a mí me preocupa el rendimiento colectivo defensivo del equipo, ¿no? Porque evidentemente Mustafi y Abdennour son una pareja brutal de centrales, pero ojo que no está Diego Alves. Y ojo que el centro del campo no se está ensamblando como se hizo la temporada pasada. Javi Fuego pues va a ir bien, entra, sale del equipo, ahora sienta Enzo, ahora lo pone. Yo creo que hay que trabajar más el equipo en cuanto al centro del campo y en cuanto a nivel defensivo, y sobre todo ojalá los porteros respondan, porque si no el Valencia lo va a acusar a nivel defensivo. Pascu, te estoy cortando porque es que me está casi despidiendo aquí Rovira el día que debuto. Y yo solo quería decir una cosa: con el fichaje de Abdennour, el Valencia lo que gana es en tranquilidad defensiva, porque Gaya iba loco con Bezo, porque Mustafi iba loco con Bezo, con lo cual Barragán se diluyó en el último partido y eso requería un orden. Y Abdennour, rinda más o rinda menos, es un sustituto natural para Otamendi. Sí, pero sí, yo simplemente recordar eso, que si el Valencia no defiende igual que el año pasado, no es solo porque no es Otamendi, es también principalmente porque Diego Alves no estaba jugando. ¿Y qué sensaciones te transmite Gaude en el equipo por lo que has visto? Los dos partidos de Liga y la ida y la vuelta contra el Mónaco. ¿Qué feeling tienes? A mí me parece que Nuno ha regalado los dos primeros partidos de Liga. Esperemos no tener luego que lamentar los puntos perdidos. Y contra el Mónaco, pues el equipo me gustó. No en Mestalla, pero hay que tener en cuenta que es que el partido de Mestalla era el primero de la temporada, con lo cual, y no era el primero del Mónaco, porque la liga aquí en Francia empieza antes. Y en Mónaco creo que estuvo a la altura. Después de varios partidos decisivos el año pasado, donde el equipo no dio la cara, a mí, sin embargo, creo que tuvo buenos momentos en Mónaco. Juzgar los partidos de liga es que Nuno, en una decisión verdaderamente incomprensible, porque como bien ha recordado Tito Bau, es que ahora los jugadores iban a tener descanso, pues decidió decantarse por alineaciones completamente disparatadas. Entonces no se puede juzgar al verdadero Valencia por esos dos partidos. Así que tendremos que esperar un poco más, pero yo creo que el Valencia con el 11 de gala, a mí me pareció que rejuvenecía un poco, ¿no? Y volvía a aquel Valencia del principio de la temporada pasada que a todos nos gustó. Con lo cual vamos a esperar. Hemos visto dos caras. Vamos a ver con cuál nos quedamos. Esperemos que sea con la buena. Con la bonita, esperemos que con la bonita. Que así sea. Gauden Villas, un placer y bienvenido a bordo esta nueva temporada. Un abrazo a todos. Un abrazo, don Gauden. Pascu Calabuch, abrazo fuerte, amigo. Un abrazo, compañero. Gracias, Deluxe. Hasta luego. Gracias. Vicente. Mañana más. Vale. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders. Why chasing the clouds away? Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. sí. Dancing in September. Hola, septiembre. Es el primer día de un mes que es promesa de cambio, que es terra de transició, de recomenzar, de resetejar, de arrancar un nou període, de tancar un estiu. I com esteu? Durant la faena, la cosa, com va? Estem ahí, fem lo que podem. Este ratet del programa volem tirar-vos una maneta. Com està anant aquesta transició, aquesta miqueta de... Home, no diré depre, però estic un poc, Joaquín, estic un poc com... melancòlic, és que m'ho he passat tan bé i ara tornar al treball, això, a la marxa i això. A veure com podem fer aquesta transició, en fi, de bon rotllo, lo millor possible, i per això hem volgut convidar així al Rocle de València Abierta a un amic, un periodista especialitzat en, mireu, inspiració per al canvi. Està bé, ara que en setembre precisament estem en període de canvi. És un professional que dona suport a empreses i també a persones particulars en gestionar canvis, precisament. Es ve que n'hi ha el pèl. A més, és profe de ioga. El tio, el veus, està en un equilibri perfecte. És una cosa, una passada. Escriu, a més, en l'edició digital del diari Levante. Fa un blog en levante-emv que podeu consultar, que està molt bé, i que se diu 100 maneres de connectar-se a la fuente. Un espai en el que, a més, compartís inquietuds i en el que reflexiona i dona pautes que ens poden ajudar a estar millor. És un plaer rebre Arnau Benlloc. El plaer és meu. Què tal, xicón? Com estàs? Molt bé, estic fantàstic, així amb vosaltres. Que bo retrobar-te. I tant. Després de les vacances. Després de les vacances. Tu també l'has tingut? Estàs ara de reinserció? Bueno, jo treballo en vacances i en vacances treballo i estic de vacances. És una mescla el que faig, però bé. No fas períodes així com tan marcats, diguem-ne? No tant. Jo, per a mi, puc dir que la meva vida és són vacances. Encara que estàs en un punt d'inflexió especial, perquè si setembre és un... Bueno, és un termini de transició, és un resetejar, quan ho complís, amic, els 40. És un moment de la vida en el que també hi ha un abans i un després, no? La veritat és que sí, jo... A banda de felicitar-te per descomptat, és un dia especial. Avui complís 40, setembre sempre per mi és un reseteig més encara, perquè complís any, però és que 40, però és que no, però... És un canvi, eh? Ja vas pintant alguna cana, punyetera. I tant. Bueno, Arnau, a veure si ens tires una maneta, dones algun consellet, algun truquet, toques una tecla i pots ajudar-nos una miqueta a tots i als oients de València Abierta. Estos dies estem de tornar a la rutina, ho comentem, no? Hem estat dies fora, tornem a l'espai habitual, al dia a dia, al poble, al barri, a la casa, a la faena... Això pot provocar certa pujadeta d'estrès, no sé si un punter d'ansietat, una certa melancolia. A veure, com reajustem les peces? Bé, a veure, el primer que fes és deixar de queixar-se. Vale, bon consell. Primer, bon consell. Sí, ja es parla de rutina, tornem, ja ho fas. Encara de dir, tornem, sí. Escolta, que hem tingut vacances. O sea que, i tenim feina a la que tornar. O sea, això ja és important. Després també el concepte de vacances no tot el món el té molt clar. Perquè vacances, n'hi ha vegades que és que t'estresses més en les vacances realment que quan tornes de les vacances. No t'ha passat a tu alguna volta? Entre que fas maleta, si perc l'avió, que se'n ve, no sé qui, la sogra, no sé quan, que tinc que anar, tinc un compromís, tinc una paella, tinc... Oh, ostres, això són vacances, realment? O és que estàs aprofitant el huequet que te deixes a l'any per fer tot això que tens que fer i no fas? Jo vol dir que per anar de vacances faig el que antigament era el veraneo. El veraneo, això és el que més m'agrada, tombat en la tombona, clar. Perquè el viatge és cert que estressa el personal. Sí, no, i a més tenim la tendència a apurar. Tornem a la vespa de l'últim dia, corrents, i ja directament tens que continuar en marxa. I clar, n'hi ha que haver una transició també. Vale, jo també te diria que soltes el passat. Que solte el passat. Sí, però és una de les maneres que he escrit en el blog. El passat de desposseir. Sí, he estat de vacances, m'ho he passat molt bé, he disfrutat del moment, i ja està. Vale. Ja està. Un parell cap avant. Estem en la faena, estem en la marxa, que de categoria. Mira quina companya tan estupenda que tenim, Arantxa Ferrer. S'acaba d'incorporar avui Sílvia Tomàs, a la que coneixes molt bé. Sí. Segur que qui està escoltant-nos també podem trobar, diguem, aspectes positius en el nostre ecosistema personal. Home, i laboral, no? Més ens val trobar més aspectes val, sí. positius. Si no, hem de canviar la mirada. Perquè la mirada estem mirant això com que és un focus d'estrès, però realment, si tu canvies aquesta manera de mirar les coses, agrair que tenim un treball, agrair que tenim uns companys i canviar la mirada, el trobar-hi el sentit, sobretot en el treball, perquè la tornada al treball jo sé que per alguns és una miqueta més, més dura, a la rutina. No totes les faenes poden donar, diguem, la compensació personal o vital, i és de veres, no? Has dit una cosa que m'agrada molt, és el tema de la gratitud. Sí. De veres que no estem acostumats a... És que alçar-nos pel matí i ja veure que estàs bé de salut i que el teu entorn està relativament bé i tens quatre quartos per arribar a fi de mes, escolta, ja és per estar agraït. Sí. Només obrir una aixeta que isca aigua, per a molts en el món això no se pot fer. Mm-hmm. Està clar que nosaltres així vivim d'una altra manera, no? Però el prendre consciència d'aquests detallets són el que realment te dona. I en el treball és igual. En el treball és igual. Primer agraï que tens treball i després ves de veres que tot el món no pot fer allò que vol. Això tant que diuen, haz lo que amas. Sí, ja, això clar. No se pot, però sí que te pot agradar el que estàs fent en cada moment. Això sí que depèn de tu. Haz lo que amas, però si puedes amar lo que haces, diguem. Pegar-li la volta a la... Sí. Això que dius tu. Això no és lo de la mirada? Era això? Sí, més o menys? És canviar la mirada. Ja vaig pillant. Ja te vaig agarrant. A lo millor a tu el que t'agradaria és pintar quadres, però no te pots guanyar la vida així i tens que estar netejant cotxes. Bueno, pues si has d'estar i has decidit estar i no trobes una altra cosa, el que has de fer és buscar-li la gràcia a això que estàs fent. Estàs fent una contribució a la societat. Però dir-li a un amic meu, per exemple, que està, té faena fixa i està molt bé, però el xaval es dedica a manteniment de jardineria i treballa per les nits. I em diu, ximo, és que estic hasta el nas, ja. Dic, ah, no, però... Bueno. I ha fet aquest canvi que tu dius. Dius, bueno, ara estic estimant el que faig. Faig allò de, no sé si això, mindfulness, és correcte? Mindfulness. Trata de dir-ho, bueno, cada moment vaig a disfrutar-lo. Això també està ben aplicat, el tema? Home, totalment. El mindfulness és atenció plena. Jo m'agrada més la paraula meditació, que és més clàssica. Jo sí, però la meditació sembla que ens transporta a cultures orientals i a poner la mente en blanco no és exactament això. I a creuar les cames d'aquesta manera incòmoda per als abductors. La cultura cristiana també té la meditació, no ens hem d'anar cap allà. El que passa és que en mindfulness és la meditació passada per als Estats Units, que tu ja saps que tot ho claven dins d'una caixa, li posen una marca i ho venen. Uh-huh. I està molt bé, perquè és una manera d'arribar a moltíssima gent, però realment el mindfulness han llevat d'ahir els inciensos i un poc el que té que veure el tufillo a la religió. Uh-huh. I ja està, però és meditació, és estar en el que estàs. Si estàs parlant, estàs parlant. Si estàs escoltant, estàs escoltant. Si estàs respirant, estàs respirant. Vale. Allò de tindre consciència de lo que estàs fent. Bueno, en la rutina... Sí, és que no n'hi ha una altra, vull dir, no n'hi ha una altra. Si vols estar bé del tot, eh? Però el tema és que se m'oblida. Home, normal. No. I tu què faig? Me poso un post-it? Pues quan te'n recordes, fantàstic. Ja, però igual se m'oblida i tarda 2 mesos en torno a recordar-me. El que has de fer és centrar-te. Ah, això ho he vist que ho has posat en l'última entrada del teu blog, precisament és això, centrar-te. Sí. I bueno, però jo com sé si estic descentrat? O si estàs escoltant-nos? Home, com se sap que estem descentrats? És molt fàcil. Si estàs perdut? No, sí. No fa falta. Home, si tu te trobes malament, físicament o emocionalment, o t'enfades molt, o estàs cansat, o plores, o estàs trist, això és que no estàs centrat. Estic renegó perquè he agarrat un constipat, però això té relació? Bueno, pot tindre? Un constipat significa que el teu cos està desequilibrat. Vale. Per tant, no està en el seu centre. Vale. No te dic jo que tinguem que estar com a funambulistes sempre damunt del cable, perquè això és complicat, però tendir a estar en el centre. És que n'hi ha moltíssimes distraccions, Ximo. Moltíssimes, i cada vegada això va multiplicant-se. N'hi ha moltíssimes. I n'hi ha que saber prioritzar el que realment a tu t'apropa a la persona que tu vols ser i el que t'allunya d'això. Vale. I si la resposta, els que estan escoltant-nos també, és mira, pues sí, estic un poc descentrada, Arnau, o descentrat. Vale, com torne a posar-me ahí en el fil de la balança? Com me reequilibro? Pues el primer que has de fer és parar. Ja no puc, tinc programa demà. Bueno, sí, però senyora que està escoltant-nos té que anar al meu de segur que en els 1.440 minuts que té el dia d'avui trobes 10 per a parar, 5 per a parar. Vale. Si no el trobes és que està donant més importància a una altra cosa. No passa res, però entonces no te centraràs. Vale, no, vale. Perquè no vols. Pararé a les 6, vale. A les 6, de 6 a 6 i 10 pares. Vale. I què faig? Pare? Pues te sentes. Sente. Respires i no fas res. Ah, això m'agrada. Dolce Fernet. No, pues ja veuràs que és difícil, eh? Te sentiràs culpable ja. De seguida. Sí, comença a pegar-li voltes al cul. Estem programats per a ser productius. Te resultarà... Però és que ser productiu és això. Parar i te vindrà, pum, una idea pel programa de demà. Pum, una altra idea per la teva xiqueta o no sé què, dir-li no sé quan. És que n'hi ha que parar. Pareix que com que estem en la roda del hàmster, sempre. Tenim que parar. Bueno, com diem, també la rutina entra també la relació de parella. Bueno, també tenen les relacions, diguem, de les persones en les que estem més a prop, i si hem estat un temps fora de casa, i estos dies no sé si pot ser, pues això, has fet sopars fora, has fet algun viatget, t'has reunit amb amics, i ara toca, diguem, compartir la vida de veritat de nou en la teua parella. No sé si torna a aparèixer algun conflicte familiar que estava latent o que de moment en l'estiu o en este mes d'agost ha quedat un poc ahí aparcat. Bueno, això que dius de que torna la vida de veritat, les vacances també haurien de ser de veritat, eh? Vale. No, és que el llenguatge és molt important. Sí, és important. Perquè això és el que ens diguem. Està bé que me pilles perquè allí... No, per què la vida de veritat és esta i no les vacances? Ja, pues perquè les vacances és un poc un núvol que hi ha en l'any, un privilegi, però massa curtet. Jo entenc que és així com és, però realment no pots deixar de viure esperant a les vacances, per a les vacances soltar-te i després tornar a això, perquè entonces que la vida que se converteix en 11 mesos de no parar i després un mes de vacances, a mi aquesta vida em sembla pobra. Mm-hmm. Mm? Vale. Ara, tots els dies tu pots tindre les teues vacances de 10 minuts, el que t'he dit, no facis res. Posa't un disc de música de la que t'agrada a tu, llitja un llibre que t'inspire, escolta un programa de ràdio com este que t'inspire. Vale, o sea que no, per no esperar a les vacances, què faig? Jo faig de cada cap de setmana, que fica tu, cada setmana tenim dos dies sencers, vaig a fer, diguem, un període de vacances, no? O això disfrute que tenim, no? En vacances, i donar-te xicotets no és fàcil, regals. No és fàcil perquè hi ha molts compromisos. Això també, t'has de portar les nanos al futbol, t'has de portar la xiqueta, no sé què, tal. Tens que dir que no a alguna cosa, perquè el que tens que fer és posar en una llista que és el que tu priorices en la teva vida. És que és molt... És molt senzill de dir, també t'he de dir. Després de complir és complicat, però si no prenem consciència d'això, aleshores sí que és difícil. Entonces, has de prioritzar què és el que vols, què és el que a tu t'aproxima a ser la millor versió teua. Vale. I això com ho reconec? Què és el que ha causat que jo estigui ara mateix en una bona versió meva, en la millor versió? Home, tu te sents en pau... Sí, però no sé què és el que ho ha causat. Ara, potser tinc un període de... Mira, potser escoltant esta bossa nova, de veres, pues, mira, me sent millor. Sí. Segurament, si te sents millor és perquè tens algun estímul, però sol ser interior. Sol ser que la ment se te calma una miqueta i se batiburri de pensaments, de voler fer, de tal... És que ahí dins del nostre cap tenim moltes coses, eh? El cervell és el gran impostor, eh? Sí, se gana un postor, pero claro, si no tienen sobre ya que mimarlo también. Tampoco se pueden posar en contra de eso. Ni hay muchas filosofías que dicen, no, ni hay que matar al ego. Perdona, escolta, si mates al ego es de que se ven pensando, ¿no? Exactamente, que me posen en una caixa de pi. Igual d'esta xerradeta d'anar a nou enlloc, hem tocat alguna tecla, hem aconseguit despertar alguna curiositat, fer d'esta xerradeta una ajudeta. Bueno, pues d'això se tratava. Arnau, allò que ha sigut un plaer retrobar-te. Moltíssimes gràcies, i quan vulgueu algun consell d'esta manera, jo no te cregues, que jo també estic fent els deures. Que sí, jo cada vegada que escric... Portes una fulla, eh? Cada vegada que escric un post, jo m'estic fent... Això sí que és verdadera autoajuda, perquè m'estic fent jo la meva teràpia, escrivint, me reconec les coses. Se diu 100 maneres de connectar-se a la fuente. Imagina que quan dius la fuente és ese benestar en el que ens trobem. Sí. Che, que a gust estic aquesta temporada. Che, cada un té la seva versió, no? de la font. Alguns li diuen l'energia, la consciència universal, Déu, cada un té el seu nom per dir això que te connectes de més i d'on tots venim i se suposa que on tots anem, perquè això no ho sabrem de moment. De moment vas en la 38. En la 39 este matí. En la 39 este matí, sí. Que era la de... Céntrate. La de Céntrate. Està molt bé, això de Céntrate. Home, és que avui complís 40, si no me centre ja. La pròxima setmana arribarà la 40, coincidint en este inici de dècada per la teua part. Pues res, que ha sigut un plaer. Jo us animo que si, bueno, vos ha despertat curiositat esta qüestió o sou curiosos d'estos temes, pues que sigueu a Arnau Benlloc ahí en el seu blog. Un plaer, amic, que igualment, disfrutes Simó. Del teu... En fi, d'esta bona dècada, perquè va ser magnífica, estic segur. Jo també estic segur. Encara que diu que el primer que parlen dels 40 és de la crisi. De la? De la crisi. La crisi dels 40, sí, però la crisi és canvi, tu ja ho saps. A mi m'agrada això de la inspiració per al canvi. Sempre trobo la part positiva. Gràcies, Arnau Benlloc, un plaer. Adéu. Este año la vuelta al cole será mucho más divertida con la mochila de Super Murciélago. ¡Eh! es enorme. Tiene un montón de sitio para guardar el balón y bolsillos para meter las bebidas y un identificador para saber cuál es la mía. Ahora con Levante el Mercantil Valenciano y Superdeporte consigue la mochila de la vuelta al cole por solo 12,95. El domingo 6 de septiembre, la cartilla. Haz ya la reserva y no te quedes sin ella. Cerca de ti. No, minuts i arribem a les 2 de la vesprada. Avui, a partir de les 9 menys quart de la nit, tenim una cita, com cada dia d'altra banda, en Levante Televisió. Si sou aficionats i vos agrada la festa de les Falles, s'està preparant una programació especial, un programa diari que ens portarà a la gran celebració del pròxim dia 26 de setembre en el pavelló de la Fonteta. Un especial diari en Levante Televisió dedicat a les candidates a Cor d'Honor 2016. A Cor d'Honor i a Fallera Major de València. A examen, a revisió, amb la mirada particular de l'amic, el director i presentador del programa Tot és Festa, el gran Jaume Brunxut. Jaume, què tal, bonico? Hola! Com estàs? Pues molt bé, sobretot perquè m'has dit el gran Jaume Brunxut i jo pense que és pel sobrepès que m'ha agarrat aquest estiu. Bueno, fa temps que no te veig, però últimament estaves molt gildo, eh? No te, pues, no te, pues no te pongas dir, així... T'ha de dir que les coses canvien. Hem tingut un estiu gastronòmic exagerat i, lo que vols i tornem disfrutat? A la trista realitat. Simo. Però, i el que has disfrutat, home, això sí, és una meravella. Això, com se sol dir, no me'l lleva ningú, no? Clar que sí. Bueno, dona'ns algun detallet perquè avui comença una bonica aventura, este especial Preseleccionades 2016. Què anem a veure cada dia a les 20:45 que en Levante Televisió, Jaume? Pues mira, com tu dius, estarem de dilluns a divendres, tots els dies, a les 8:45, abans de l'informatiu de la nostra casa, per a acostar un poc la imatge d'aquestes 72 senyoretes que opten a un somni, a complir un somni de convertir-se en les màximes representants de les Falles de 2016. És la primera vegada que això ho fem a Levante Televisió, és la primera vegada que això es fa a la televisió, el fer un compte enrere fins al 26 de setembre, dia a dia, nit a nit, a les 8:45 en les Falles, acostant a les 72 candidates, i jo penso que és una aposta molt forta de Levante Televisió per la festa de les Falles i que, sense cap dubte, jo penso que va aglutinar moltíssima gent davant del televisor cada nit, que és això el que esperem, no? I el que convidem a la gent a que faça, que es conèixer a la possible Fallera Major de València i la seva Cor d'Honor de 2017 des d'aquesta nit mateixa, perquè, clar, les 72 candidates passaran per les nostres càmeres, per la nostra tele, i d'elles una serà la Fallera Major de València i 12 li acompanyaran com a Cor d'Honor, amb la qual cosa, si algú vol saber quines són les 13, pues ara es començarà aquesta nit amb nosaltres. Fenomenal. 20:45 és la cita, avui ja és dimarts, sí, però de dilluns a divendres, i en la, clar, el moment final, el gran esclat, que serà la gala en el pavelló de la Fonteta de Sant Lluís, l'elecció de la Fallera Major i de la Cor d'Honor de 2017. La idea és anar coneguent-les en format entrevista, conèixer-les com són, bueno, el seu perfil. Pues mira, t'adelante, Ximo, sense desvelar del tot, val? Sense desvelar del tot, que saps tu que sempre s'han de guardar alguna coseta, jo pense que la primera novetat, més enllà de fer possible este programa, que com te dic no s'havia fet mai en les Falles, és el fer-ho d'una manera que identifique a la festa en la nostra televisió. Jo penso que si Levante Televisió té una cosa que és la seva marca d'identitat des que va néixer, és que aposta per fer les coses d'una manera més directa, més moderna i intentant abandonar els tòpics, no? Jo penso que això és prou necessari també per a la festa de les Falles. I en aquest sentit el programa que veurem des d'esta nit és un programa molt fresquet, és un programa en el que les protagonistes són única i exclusivament les candidates, que cada dia tindrem l'oportunitat de conèixer a quatre d'elles en uns formatos molt moderns de videoclip, d'entrevista de resposta únicament. Hem fet les mateixes preguntes a totes elles perquè ninguna puga dir que la tinc més fàcil o més difícil, són les mateixes preguntes, però les respostes jo penso que sí que donen moltes pistes de com pot ser la Cort d'Honor i la Fallera Major de València de 2017. Ja t'he dit que és un format nou, a Levante també és la primera vegada que fem un format d'aquestes característiques, estar tots els dies abans de l'informatiu durant un quart d'hora mostrant aquestes peces, no?, i aquestes entrevistes, i jo, com t'he dit, penso que a la gent li agradarà perquè és, pues, mantindre un poquet la frescoreta, no?, de l'estiu, podríem dir, durant l'inici del curs i tornar a treballar, pues, quan apleguem a casa, s'encenem la tele i d'una manera molt ràpida, molt lleugereta, conèixer a les candidates. I pues, penso que a la gent sí que li agradarà. Este compte enrere que hem preparat fins al 26 de setembre, com tu dies. Un compte enrere per anar coneguent justament a les 72 candidates. Sabrem precisament això. La gran novetat que les afectarà serà, clar, el que fins ara ha sigut tradició i és la telefonada de l'alcaldessa, que va produir-se enguany, serà de l'alcalde, i ja veurem, que sembla que no, si va produir-se després en el futur, la manera de l'elecció. I també entrarem, imagina, en el seu perfil personal, els seus gustos, com de família fallera són, imagina, etcètera, no? Simo, això que tu comentes ara, que és una cosa que està molt en boca de tots, no saber si des d'ara l'alcalde Joan Ribó cridarà la Fallera Major de València, és una cosa que a elles també les hem preguntat. És a dir, hem fet una enquesta per a saber si elles volen o no volen que siga l'alcalde de la ciutat, en aquest cas Joan Ribó, que mantinga la cridada de l'alcaldessa, com s'ha fet històricament en Rita Barberà i en anteriors alcaldes de la ciutat, i que s'havia comentat moltíssim que d'ara endavant no estava molt clar si se faria o no, i ho han preguntat. No te vaig a respondre com ha quedat l'enquesta, això ho desvelarem d'ací al final del programa, però la veritat és que elles s'han mullat, elles han parlat i han dit si volen o no volen i per què. O sigui, que jo penso que, com te diria, en este programa especial anem a conèixer moltes de les voluntats que habitualment no se coneixen també de les candidates, no? I penso que això pues és un poquet més de sucre per a estar esta nit a les 8:45 a Levante Televisió. Especial preseleccionades 2017, 20:45 a Levante Televisió, fins al dia 26, dia de la elecció. I cada dimecres a les 21:45, en companyia de Laura Grande, també aquest trosset dedicat a la informació fallera en la Marsala. Un abraç molt fort i estarem molt pendents d'aquest programa que presenta, dirige, coordina i limpia, fija i d'esplendor, Jaume Bronxut. Cuida't molt, Jaume. Simo, una abraçada, amic. Gràcies, Nico. Adéu. València Abierta, la ràdio de tu tierra. Ale, xics, ale, xiques, que ens n'anem. Taquem el xiringuito. Besos d'Arantxa Ferrer, de Sílvia Tomàs, Ximo Rovira i equip. Tornem demà. Au, adeu!